Już jest! Już, jest, punkt 9, spóźnimy się na samolot. Czeki zabrałam, paszporty są. Wzięłaś bilety, skarbie? Tabita dała Środiemu jeść? Ups! Na pewno o czymś zapomnimy. Nie, na pewno o czymś zapomnimy. Rodi, gdzie jesteś? To tylko kilka dni, na pewno ci wystarczy. Albo jeszcze trochę. Tabita! I jeszcze trochę! Tylko go nie przekarm! No przecież, że nie! Tabita, pośpiesz się! A Rodi? Chcesz jechać na wakacje, czy nie? No idę, idę! Kiedy kota nie ma, myszy robią imprezkę. Sezon wakacyjny ogłaszam za otwarty. Maestro, muzyka. Hej, co tak stoicie jak niemądrzy? Widzicie tę listę atrakcji? To ja za wesele i hop, hop. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Zapinamy pasy, dziewczęta. Uwaga! O, Sorgencja. Gol. Rozstrzygający serwis. Zwycięstwo, zwycięstwo, kochani, zwycięstwo. Tak, plaża, premierka. Świetnie. Śmierć znów nadejdzie jutro. Klasyka gatunku. Podoba ci się filmik, skarbie? O, dziękuję. To do jutra! Dobranoc! Dobranoc! Dobranoc! Dobranoc! Ta, cóż, no to dobranoc, Rodi. Co to za dźwięk? Kto tam? No wstawaj! To chyba włamanie czy coś. Sierżancie, zaklinam was! Ku chwale ojczyzny! Mam psa! Jest nas czterech! Wystarczy, żołnierzu! Rzuć środki masowego rażenia, bo strzelam! Dopadnę was, wrogowie demokracji! Wystarczy! Wystarczy! Psa, jest nas czterech! Centyrus na bud! Nie ma. Powtarzam, nie ma. Takich przysmaków, kochany. W kanałach? Zaraz, ale że jak się tu dostałeś? A bo ja wiem. Siedzę ci ja sobie w pubie, a tu normalnie sru. Wolnęło jak z kolektora. Wessało mnie i ziup, poleciałem rurami i co? I jestem. Wiesz, mam przepychacz. Możemy cię przepchać z powrotem. Lubisz owoce morza? Zamówić taksówkę? Nie, dzięki, nie wracam. A masz telewizor? No tak. No i bomba. Nie, nie, nie, nie, nie, czekaj, bo... Nie, nie, nie, nic tam nie dotykaj. No i to się nazywa kino domowe, no. Ostrożnie, stary. Nie każdy baton to czekolada. To będzie mecz stulecia. Dawaj, dawaj. Całowy mecz Anglia-Niemcy. Anglia! Tak jest! Niemcy! Najbliższą niedzielę. Nie przegap! Nie no, tu jest genialnie! Normalnie zostaje na stałe! Co? Rozstrzygający serwis! Wygrałem! Wygrałem! A ty nie! Ale cienia! Co? Dość, mój panie. Pan tu nie pasuje. Niestety, czas się pożegnać. Na twoim miejscu bym tego nie robił, koleżko. Jakby ci to powiedzieć? Od dzisiaj to gniazdko jest moje. Jak powiem skacz, to pytasz jak wysoko. Komprendę? A teraz niech Jan się kopsnie do kuchni po kanapeczki i żebym nie musiał czekać, tak? Tak, ser. Bezzwłocznie. I to mię się podoba. Ale zanim podam panu śniadanie, być może zechciałby pan popływać sobie w jacuzzi. To ty tu jacuzzi masz. Wiesz, co ci powiem? Wzruszyłeś mnie. Cóż, po znojnym dniu w kanałach nie ma nic lepszego niż odprężająca kąpiel w jacuzzi pełnym wirującej wody. Wygląda niesamowicie zachęcająco. O tak, tak, odprężysz się jak nigdy. No to ty wskakuj, a ja pociągnę tę wajchę i zrobię bąbelki. Jasne, no to skaczę. Zaraz. Trochę się najsampierw popsztykaliśmy, tak? Ale powiem ci, że jeszcze się to wszystko oczyści. Jak myślisz? Z siłą wodospadu. I już mi cię brakuje. I głąbie! Co ty myślisz, że ja wcześniej klopa nie widziałem, czy jak? Chciałeś mnie ordynarnie spuścić nie, w rurencję. Nie, nie, nie! To naprawdę jacuzzi, najnowszy model! No to nie będzie ci przeszkadzać, jak puszczę bąbelki, co nie? Nie, tylko nie to! Litości! Ja nie umiem pływać! Bon voyage, ty wypicowany gubku! Zatkaj nosek! Nie, czekaj tam! Chciałeś mnie spuścić w kanał? Zobaczymy, jak tobie tam się spodoba! Jest tu może mój tata? Będę w domu, to tylko zły sen. O, to nie twój dom, ja chcę do domu! Przestań, przestań, Roli! Ale kiedy ja chcę do domu? Przestań się mazgajć! Ale kiedy nie mogę, bo się boję! Weź się w garść moich mężczyzną! Dobra, Roli, spokojnie. Na pewno sobie jakoś poradzisz. I to niebawem. Albowiem powiadam, w tej piersi bije serce, które tłoczy krew St. Jamesów. Jestem uratowany. Tak! Lądinokiem ptaka! Ja to malowałem 3 lata, Sawa. Strasznie przepraszam, ja... Dosłownie dzisiaj skończyłem. Trzy lata? O, matko. Co to za miejsce? Czekaj pan! Karma dla muszek! To całe miasto. Panie! Czy to ptak? Czy samolot? Czy on ma na sobie moje gacie? Zrób coś, żeby się ruszył. Stary, masz twarz wyrazistą jak patelnia. To co jest stary? On chyba nie mówi po naszemu. Hej, poruszył się! Strykłaś to! No ba! Co? Sorki, przepraszam. Nadchodzi! Co? Gdzie? Kto? Wielka fala! Te grodzie nie wytrzymają takiego ciśnienia! No, już po nas! Ach, jak długo jeszcze zamierzasz zamrzeć fakt? Hola! Co to za zamieszanie? O, całe szczęście, policjant. Ten psychol strasznie się mnie uczepił. Siemanko, Harold. Manko, Colin. Jak tam służba? Nie skarżę się. No słuchaj, mi tego kolesia na oku. Chyba jest trochę nie tego, wiesz? Co? O, ja? Ponad... Ja jestem nie tego? Dobrze. A my tymczasem odprowadzimy cię do domku. O, świetnie. Ale ja mieszkam w Kensington. Znaczy tam, na powierzchni. Na górze? O, nie. Ludzie nie za bardzo nas tolerują, tak się składa. Mów za siebie. Mnie lubią i to nie chwaląc się bardzo. I jeszcze mi tu pyskuje, cwaniaczek. Będę cię miał na oku, kochanieńki. To co? Chciałbyś się dostać na górę, kamracie? Tak. Jest tylko jedna osoba, która może tu coś poradzić. Jedna. Serio? Szemrana osobowość. Kapitan Jan Dodgera. Jak ci się go uda znaleźć? A ja wiem, gdzie to jest. Tylko pamiętaj, statek nazywa się Jan Dodger. Dzięki za pomoc i w ogóle. Żegnaj, kamracie. Cześćka. Halo? Mogę wejść na pokład? Ahoj, tak? Bez uprzedzenia, ale panie kapitanie, znaczy nieprawdaż... Hej! Raczej pani kapitan, znaczy nieprawdaż, kolego. A w ogóle co ty robisz na moim statku, co? Słuchaj, miałem naprawdę kiepski dzień. Musisz mi pomóc. Straciłem dach nad głową, potem jeden grubas spuścił mnie... Tak, jasne, to wszystko bardzo ciekawe, ale ja mam własne problemy, wiesz? Mówię ci, że ją tu znajdziemy! Nie wychylaj się! I siedź cicho! Co jest? Przed kim się ukry... Cicho bądź, mówię! Tak się składa, że te szczury chcą mnie zabić. Po części ich rozumiem. No dobrze, już dobrze. Będę cicho jak myszka. Widzę ją! Ty głąbie! No, jakoś tak wyszło. To ja czekam na dole. Oj, sorki. Sorki! Nie dajcie jej uciec! Błagam cię, Damian, pan, no nie wygłupiaj się! Łapę przy sobie, ty czerwonogała małpo! To zabolało. Nie wiem, o co tu chodzi, ale ja nie mam z tym nic wspólnego. Naprawdę, jestem postronnym świadkiem. Rita! Powinęła ci się nóżka, siostrze! No, a co ty się gapisz? Puśćcie mnie! No, dawaj, dawaj, dawaj, no! A ten kogoś to kto, co? Mówił, że nazywa się Światowid Postronny. Światowid. No, więc właściwie to... Do rzeczy. Gdzie jest nasz rubin, dziewczynko? Szef chce go odzyskać. Nic nie wiem o waszym głupim rubinie. Okej. Okay. Albo powiesz mi, co chcę usłyszeć, albo będzie boleć. Ale jakby co, to ja nie ten tego, dobra, szpanek? No dobrze. Jest w puszce. Zuch, dziewczynka. Widzisz, Chlorian, tak to się załatwia. Patrz i ucz się, chłopcze. Patrz i ucz. Jesteś tam? Dobra, rozprójcie tę łajbę. Hej, zostawcie mój pamiętniczek albo normalnie... Nie wiem. Ale jestem zły, aż mnie boli w bebechach. To ten wczorajszy kebab, Spenek. Też się jestem gato, mam japoński sztandar. Mogłabyś powiedzieć tym panom, że ja tu jestem przypadkiem? Jestem. No dobrze, dobrze, słuchajcie. Ten pan... Trafił tu z całkiem innej bajki. Dziękuję. Zresztą widzicie, jak jest elegancko ubrany. A, dzięki. A dlaczego? Bo to światowej sławy złodziej kamieni. Jak najbardziej. Co? Nie, nie! Ukradł mi ten wasz cały rubin, ale jak nie puścicie, nie, to nie, nie, proszę bardzo, proszę bardzo. Nie chcecie gadać? To poznacie dziadka do perswazji. Decyduj, stary. Albo powiesz mi teraz, albo powiesz mi trochę później. Prawda, że nam powie dziadku? No, tylko dużo cieńszym głosem. Szpenek, ja nie wiedziałem, że on gada. Będzie śpiewał jak tenor w Imadle. Dobrze powiedziane, dziadku. Ale ja jej prawie nie znam. Ja w ogóle nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi. Ostrożnie, złociutka, bo se krzywdę zrobisz. O, już wiem, gdzie go ma. Wiem, gdzie go ma. No, to na co czekasz? Powiedz, dziadzi. Ani się wasz. Widziałeś jej tyłek? Czy mi się wydaje, czy ma nietypowy kształt? Ty kablu jeden. A to wymyśliła skubana. A! A! A! A! O! Dzięki, stary! Nawet nie wiesz, jaki szef będzie z nas zadowolony. Ty zdrajco. Czyli, że jesteś ze góry. Ja kiedyś robiłem w laboratorium na górze. No, przy szamponach, co nie? Wtedy byłem takim brunetem bardziej. Ale wiesz, za to łupieży już nie mam. Grodzie przeciwpowodziowe. Mistrzostwa świata to niewątpliwie jedna z najchętniej oglądanych imprez sportowych. Szefie, jest pan? To my! Mamy go! Mamy go, szefie! Znaczy, Rubin! Znalazłem go! No tak jakby szpanek to w sumie znalazł go Światowid. Tak naprawdę to nazywam się Rodi. I ponieważ faktycznie panom pomogłem, to pomyślałem... że może pan pomoże, że pan pomoże mnie. Dzień dobry, Ritko. No cześć, przystojniaku. Ale co ja widzę? Czyżby twój nowy kochaś był kelnerem? Mój kochaś? Kelnerem? Tak, oto odzyskuję swą własność. Naprawdę sądziłaś, że możesz ukraść moją własność? Że co? Ten kamień należał do mojego ojca i świetnie o tym wiesz! A kim, że on jest? Nic niewartym śmieciarzem, dokładnie takim jak ty! Ja przepraszam, bo właśnie to ja odzyskałem pana kamień, gdyby pan na przykład, prawda, zechciał mi się odwdzięczyć i pomógł wrócić do domu... Pomóż mi! Pozbyć się obojga. Nie, nie, zaraz! Nie, ja tylko chcę wrócić do mojego Kensington. Kensington? Do królewskiej dzielnicy? Znaczy na górze? Tak, na górze. Na honor mamy gościa z wyższych sfer. No proszę, nareszcie ktoś to zauważył. Zapraszam, pokażę panu swoją skromną kolekcję. Na pewno wyda się panu interesująca. To taka moja świątynia sztuki, jakby. Zgromadziłem tu najcenniejsze eksponaty związane z naszą ukochaną rodziną królewską. Po piersie królowej Wiktorii z rodzimej porcelany. Podobieństwo wręcz uderzające, nieprawdaż? Ha, no zupełnie jak żywa, no. Ta skóra gładka jak... Spokojnie, tygrysie. A teraz chodź. Czas, aby kamień węgielny mojej kolekcji wrócił na swoje miejsce. Ten rubin... Niegdyś zdobił skronie władców tego kraju. koronny klejnot Elżbiety II. Co na to powiesz? Szaleniec! Uciekajcie! Uciekajcie! Wybacz, proszę. Muszka mi się rozpięła. Jedno jest pewne, ten rubin jest całkiem sporawy. Otóż właśnie. Zaiste graniczy z niemożliwością, że trafił do mnie w tej mrocznej otchłani, na samym krańcu świata. Tak. A skoro o tym mowa, chętnie obejrzałbym resztę pana kolekcji. No, jest bardzo cudaczna, ale jednakowoż... Cudaczna! Sam pan powiedział, że wyda mi się cudaczna. Powiedziałem, że wyda ci się interesująca, a nie, że cudaczna. A, nie, no bo kiedy powiedziałem cudaczna, to tak naprawdę miałem na myśli, że jest cudowna. No, wie pan, cuda, wianki i tak dalej. No, cudna. No pęknie. Za co to wszystko? Załatwić! Załatwić oboje! Aż dziw, co czasem można znaleźć w lodówce. Oto moi wrogowie, co do jednego. Banda zimnych drani, złodzieje, oszuści i naciągacze. Odtąd nasze stosunki będą raczej oziębłe. Dobry żart się nie zdarzeje. Zamykamy włas! Płynny azot zamrożony na kość. W tylnej kieszeni spodni mam spinacz, spróbuj go namacać. A! W kieszeni, w kieszeni! W mordę, ale ziop. I dlatego założyłem mitenki. Zawodowcy nie noszą mitenek, ściągaj to! Chcesz nas skompromitować? Oj, łatwo ci mówić, jak masz takie małe rączki. Udało się. Nie tracisz tyle ciepła. Wcale nie mam małych rączek. Masz kobiece dłonie. Tak? Może są i małe, ale śmiertelnie niebezpieczne! Wdałeś się w matkę, myszko. Dobra, złóż ręce razem, jedziemy! Jasne, że tak. Mogłaś chociaż wytrzeć nogi. Przestań się wiercić! A, gryzonie! A teraz zobaczymy najnowsze nabytki mojej kubistycznej kolekcji. Co? To niemożliwe! Ej, Kermit! Tak oto odzyskuję swą własność! Ty głupi, oślizgły grubasie! Łapcie ją! Czemu się zatrzymujesz? Mamy jakiś plan? My? Jacy? Ale czekaj, no chyba mnie tak nie zostawisz. No szybciej, gamonie, bo wam uciekną! Nie! Tylko niegłupny kabel! Czyli mamy plan? No oddaj mi go! Czekaj, no to nas oboje nie utrzyma. Masz rację. Papatki! Czekaj, nie. Stać! Ale... Nie. Czekaj, tyle chcę jeszcze w życiu zrobić, tyle jeszcze zobaczyć. Tego nie było na liście. Hej! No wymyśl coś. Wow! Trzymaj nogi razem, inaczej może zaboleć! To faktycznie działa, Szpeny. O, proszę, jak wysoko, dość wręcz całkiem, a nawet bardzo wysoko. O, trzyma się. Na razie. Jak ona mogła, to i ja mogę. Ważne. że to już koniec. Słupek, ale to nie koniec akcji! Rita! Rita! No i gdzie ona jest? Rita! Cel dokładnie na 12. No łap go! No! Teraz ostrożnie, Florian. To skórka od banana. Rita! Teraz za nim! Teraz już nam nie uciekniesz, światowidzie postronny! Trzymaj nogi razem! Upiąłeś się mnie, grzebnie się go ogona! Oddawaj mi mój Robin! Ale kiedy ja go nie mam! No dobrze. Teraz faktycznie go mam. Proszę cię, uważaj. Ten Rubin bardzo wiele dla mnie znaczy. Jest bezcenny. Zaczekaj. To fałszywka. A, nie, nie, nie, kochany, nie. To Rubin. Nie, nie, nie, spójrz, to kawałek szkła. To Rubin. Szkło. Rubin. Szkło. Rubin. Szkło. Rubin. Szkło. Rubin. Szkło. Rubin. Szkło. Rubin. Czekaj, czekaj, czekaj, czekaj, czekaj. Zaraz ci pokażę, zobacz. O, widziałaś? Nie można spłuc prawdziwego rubinu, nie? A fakt, może niepotrzebnie to zrobiłem. Ale wszystko ma swoje plusy. Ocaliłem ci skórę, bo jak ropuch się dowie, że to szkło, to przestanie się ciebie czepiać. Na kłopoty Rodney St. James, tak? O, matko, robisz takiej uprzejmości, a ona się... Uprzejmość? Ten rubin pochodził z korony Elżbiety II! Padł do umywalki i spłynął do nas rurami! No cóż, widać królowa lubi sztuczne błyskotki. Nie ruszaj się! Porozmawiamy przy kawie? Szalony czy nie, ten rubin odmienił się moje życie! Jakaś wariatka próbuje mnie zamordować! Ma kredki świecowe! Drobnie wszystkie spadzone z kapuścią? Nie, świecowe! Bez kapuścią, a zryś? Zryś ci bez! Zryś. Nie, zaraz! To z kapuścią ci bez! Jeszcze oddzwonię. Rita? Po prostu już sobie idź, dobrze? Przepraszam. Przepraszam. Wiesz, ile lat przekopywałam z ojcem szlam w kanałach? Wiesz, ile kości sobie połamał, zanim znalazł ten kamień? Mieliśmy go sprzedać i wreszcie wyjść na prostą. Teraz się dowiaduję, że to była głupia podróbka. Wiesz... A może ja ci to jakoś wynagrodzę, czy coś? A wypchaj się. Nie, nie, nie, poważnie. Ja u siebie w domu mam takie pudełko dosłownie wypchane rubinami i brylantami, i to prawdziwymi, więc wystarczy, że pomożesz mi się dostać z powrotem do Kensington, a ja cię ustawię do końca życia i jeszcze dłużej. A niby skąd mam wiedzieć, że to nie jest jakaś totalna ściema, co? Cóż, wygląda na to, że musisz mi zaufać. Nie, no ja już chyba całkiem zgłupiałam. No dobra, czyli umowa stoi, tak? No co? Napluj. No ale na swoją, tak? No i gdzie te gamonie, co? W dzisiejszych czasach strasznie trudno o dobrych fachowców. No niestety, chodźcie do tatusia maleństwa. Tatuś ma tyle na głowie. Biedny tatusio. Zewsząd otaczają go wstrętne szczury, a wokół nieprzenikniona, lodowata ciemność. Ale uszka do góry, moi mali. Tatuś wszystkich ich się pozbędzie. Naprawdę. I wsiści będą całkiem zdechli. Odziskaliście go? Odzyskaliście? No, tak! Więc poniekąd, częściowo. Po co mi robi? Teraz najważniejszy jest główny kabel. Ten, który ukradła ta przeklęta Rita. Bez niego mój plan się nie ziści. A, okej, okay, szefie, jasne. Patrzą nam jakiś Rubin, olej go. No dokładnie, dokładnie, nowe cele. Bo od teraz robimy w kablówce, tak? Tak jest, szukamy kabelka, szefie. Musicie zdążyć przed transmisją z Mistrzostw Świata, jasne? O, świetnie, czyli oglądamy razem finały, tak? Ja chcę mój kabel! Trzymaj nogi razem. Na pewno potrzebny ten postój, przecież nas ścigają. Bez mapy daleko nie dopłyniemy, prawda? Czy to ma być dom? Tak, a w środku jest bardzo niebezpiecznie, więc może lepiej zaczekaj na zewnątrz. Na zewnątrz, rewelacyjny pomysł. Tylko wiesz, uważaj na piranie. To dla ciebie, Henry. Zaczekaj, Siamus. Mimi, wyjmij palec do oso, co? Fergus? Ale ekstra! Jolani, gryź brata, hej. Rita wróciła! O, Rita! Och, mamo! Bogu dzięki, że jesteś. Rita! Cześć, tato. Niech cię wyściskam, dziecko! Ej, mamo, jakiś podglądacz się gapi! To do mnie! Tom Jones wrócił! Mamo, to nie jest Tom Jones. To tylko mój pasażer. I to całkiem przystojny. Ale nie zaprosisz go na kolację. Zupka! Super, mamo! Ej, to od dawna jesteś chłopakiem Rity? On nie jest moim chłopakiem. Ale zapewnisz mojej córci godziwe warunki? Tato! Właśnie, bo chcieliśmy z państwem ustalić termin ślubu, prawda, myszeczko? Słuchajcie, przyjmijcie wreszcie do wiadomości, że to... Tom Jones! Czyli nazywasz się Roddy, dobrze mówię? Tak, dokładnie, Roddy St. James. Jakie piękne nazwisko! Cześć, Roddy! No proszę, a ty jak się nazywasz, kolego? Mam ksywkę Pieszczo. A czemu ją zawdzięczasz? Rozumiem. No dobrze, a właściwie gdzie nasz sympatyczny gość się wybiera, co? No właśnie, właśnie po to mi będą twoje mapy, tato. Muszę go dostarczyć na powierzchnię. Do kuchni, ale już. Zaśpiewaj nam coś, Tom! Nie mówię, że nie ma ryzyka. To w ogóle nie jest możliwe, Rita. Nikt nie przepłynął przez wodospad koło Hyde Parku. Wiesz, jaki tam jest prąd? Tato, tato! Wiesz, ile on nam zapłaci? Przecież ci mówię, że na nic nam te pieniądze! Nowy piekarnik byłby jak znalazł. Będzie nie pęta woda tam ma. O, wow, wow, wow, co za tam ma? Może też być ta starsza pani. Wow, przy dużymi majteczkami. To chyba Ikselka. Ogromne gacie. Rita, wszystko pod kontrolą, to ja, Liam. Szybko do kuchni. Będzie najmarniej chyba 2XL! On nie jest tym, za kogo się podaje. Naprawdę nazywa się Światowid Postronny i jest światowej sławy złodziejem kamieni. Genialny oszust! Napoleon zbrodni! Podobno bezkarnie wyrolował a la ropuchę. Facet jest niebezpieczny, ale wszystko przemyślałem i mam super plan. To było niesamowite! Nie tak często. Serio? I mieszkasz na górze? Tak. Znałam już kiedyś jednego takiego. Naprawdę? Był ulubieńcem jakiejś starszej pani. To miło. Ach, może i tak, ale był strasznie samotny. Nie miał nikogo, żeby pogadać. Nikogo, żeby wyściskać. Nikogo, żeby powieścić. I sam powiedz, co to za życie, co? Ach, to ja się chyba wezmę za zmywanie. Zaraz, może ja to zrobię. O, ale z ciebie dżentelmen. Świetne. Jednym słowem przekażę Roddy'ego ropuchowi, zgarnę sutą nagrodę i do końca życia będziemy ustawieni, tak? Nic nie poplątałam? No mówię, dadzą nam mnóstwo kasy. A w ogóle to złodziej, więc nie ma się co przejmować, no nie? Ty weź nie bądź taki cwany! Nie po to cię wychowałem, żebyś kablował żabą! Zawarłam umowę, a umowy są po to, żeby ich dotrzymywać. Facet ukradnie ci statek. Nie, nie ukradnie mi statku. Ale mówię, że ci ukradnie. A ja ci mówię, że nie ukradnie. No już ci ukradnę. Co? Normalnie Janosik, ale na wsteczne. Hej! Myślałam, że mamy umowę! No zobacz, ja też! Przychodzę! Nie blokować przejścia! Czas ucieka! Już lecę, panie Jones! Już lecę! podstępna, dwulicowa kłamczucha. Na co mi ona? Wielka mi filozofia prowadzić łódkę. No, dobrze, Sid. Czeka cię przykra niespodzianka. Sorki! Tak, słucham. Tu rezydencja Sida. To ja, Rocky. Pamiętasz mnie? Twój kamerdyner. Rady! Posłuchaj, draniu. Jak wrócę, a ty nadal tam będziesz. Wrócisz? Wrócisz? A niby jak się do tego zabierzesz, Rody? Co to za hałas? Dobra, muszę lecieć, Rody. Jak zobaczę, że coś tam poprzestawiałeś, to... Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Gdzie się zadekowali? Myśl. Żeby znaleźć szczura, musisz myśleć tak jak on. Ej, chłopaki, dzwonił mój informator. Płynął na zachód, w stronę Kensington. Bingo! Skrable. Dosyć tych gierek! Do szczurolotów! To nic. Zaraz się to naprawi. Jasne, że tak. O, wystarczy tutaj... A, ból promieniście rozchodzi się po całym ciele. Czuć palone mięso. Może jednak lepiej. To naprawdę boli. No zaskocz, ty przeklęta kupo złomu, ty! Ty niewdzięczny, rozkapryszony! Kłamliwy, dwulicowy, fałszywy i oszukańczy złodzieju, ty! A więc to ja tu jestem dwulicowy. O, jasne, bardzo sprytne. Tylko, że ja wszystko słyszałem, tak? Chciałaś mnie z tą swoją rodzinką sprzedać ropuchowi. Co? Ty, tempaku! To tylko mój głupi braciszek miał taki plan. Myślałeś, że ktokolwiek go bierze na serio? O tym nie wiedziałem. Jak mogłeś pomyśleć, że cię wydam tym żabom? Jak ja się z kimś umawiam, to się wywiązuje. I wozy ci się palą. Co? Rita, słuchaj. Ja przepraszam, okej? Okay? Nie miałem racji i lepiej się na to już nie oglądać. Dobra. Mogę się już na to nie oglądać. Naprawdę? Wydaje mi się, że poważnie przesadzasz. Serio. Rita! No przecież nie zostawisz mnie tu na jakiejś gumowej kaczce. Nawet nie mam wiosła, żeby... Sam się o to prosiłeś, kolego. Ładnie tak się zakradać i podsłuchiwać tu te rozmowy? Tak się składa, że nigdzie się nie zakradałem. Jasne. Nie, no serio, nie możesz... Chyba nie chcesz mnie tu tak zostawić, no. Przecież ty nie jesteś taka. No dobrze, może jednak jesteś. Słuchaj, jak chciałaś dać mi nauczkę, to uznajmy, że już mi ją dałaś. Siedzę na kaczce, litości. Zimna Rita, cóż to za kobita? Oczy zdobi lodem, powiewa od niej chłodem. Zostawiła mnie tak na samym dnie. Przecież tak nie robi się Rodiemu. Mnie, Rodiemu, ten z Kensington. Biedny Rodi, co on teraz zrobi? Rita może podać jednak rady. O, mocno. To nie był miły gest, zimna Rito. Czemu wciąż odtrącasz mnie? To co, wybaczyłaś mi? Nie, ale bałam się, że zaśpiewasz kolejną zwrotkę. Rita, naprawdę nie podsłuchiwałem. Przysięgam ci. O, poważnie? W takim razie co tam robiłeś, Rody? No, zasadniczo to... Przyglądałem się tobie i twojej rodzinie i... Myślałem o tym, jakie masz szczęście. Szczęście? Skazane na ciebie? To nadal mamy umowę? No jasne, że tak. Słuchaj, naprawdę chciałbym się do czegoś przydać. Powiedz mi, czym mam się zająć, a ja się tym zajmę. Może mechaniką albo nawigacją. Bo jak wolisz, to ja mogę posterować. Co się czepiasz mniejszego? Słyszałeś, co powiedział kapitan? Badaj. Na tym statku nie będzie żadnych pasażerów na gapę. Puść to, ty mały... Ja tu rozkazuję i mówię, płyń na lewo! Czyli ster na którą? Bo już nie wiem. Tu są ptaszki! Dawaj ci, chłopaki! Rita! Byle nie za wcześnie, byle nie za wcześnie! Teraz! Jak macie do nas sprawę, to radzę się pośpieszyć! Zabierzcie jej kabel, chłopcy! A teraz może pan pocałować małą. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze! Trzymaj tę drogę, chłopie! Rita! Może płyń trochę szybciej, co? Nie ma takiej potrzeby! Smacznego, chłopaki! Rzucam turbo! Koniec trasy, światowic! Rita, odbij w prawo! Co? Po prostu mi zaufaj! Mam nadzieję, że nie będę tego żałować! Dobra, teraz kieruj na balon! Okej! Rody. Hurra! Udało się! Udało! Chyba, żeby nie... Czy ewentualnie mógłby wrócić na pokład? Dziękuję! Ależ nie ma za co! Jesteś tego pewien, Szpenek? To się może okazać dość ryzykowne. Ryzyko, stary, to moje drugie imię! A ja myślałem, że Lulek. Pomyślałem, a może do nich wpadnę? Rita, zrób coś! Byle szybko! Czas na czerwony guzik. Złap się czegoś! Masz jakieś ostatnie życzenie? Tak, tak. Możesz wzbić się w powietrze, krzycząc cieniutkim głosikiem? Co? No, nieźle. Tak. Sailing takes me away to where I've always been. Uważaj! Przeklęte Angole! Myślisz, że szef będzie jakoś niezadowolony? Wy, niedorozwinięci serożercy, pozwoliliście im uciec! Tak to jest, kiedy się liczy na durne gryzonie, zamiast normalnie zatrudnić płaza. No gdzie on jest? Zawsze musi się spóźnić! Helga! Dewada? Bonjour. Spóźniłeś się, Dejaba. To kwestia dobrych manier, mój irytujący angielski kuzynie. Inaczej nie potrafię. Posłuchaj, Rita i jej nowy wspólnik w zbrodni ukradli mi pewną unikalną rzecz. Ale spokojnie, szefie, ten też się nada. Kabel zasilający stworzony w bardzo konkretnym celu. Nie mogę go stracić. Spokojnie, odzyskam go bez problemu. Zrób to, a wtedy mój plan nareszcie się ziści. Nareszcie pozbędę się! Raz na zawsze! Plagi, jaką są! Szczury. Daruj, mój pachaty angielski kuzynie, ale ta twoja dziwaczna obsesja na punkcie szczurów wyraźnie ci nie służy. We Francji mówimy o takich przypadkach, że odbija mu szajba. Ach, być może zapominasz, że to szczur wygnał mnie swego czasu z raju. O, błagam. Tylko nie ten przeklęty pamiętnik. Moje zapiski. Tom pierwszy opowiada piękną, ale tragiczną historię mojej młodości. O, mon Dieu. Ze wszystkich zwierząt w pałacu Buckingham młody książę Karol ulubił sobie mnie. Słoneczne dni upływały nam na beztroskiej zabawie, a wyjątkowa więź, która dorastającego chłopca łączyć może tylko z żabą, stawała się coraz silniejsza. Ja się chyba zaraz powiesz. Byliśmy nierozłączni, ale pewnego dnia pojawił się on. Szczur! Korzystając z nieuwagi księcia, bezduszny kamerdyner cisnął mnie w otchłań samotności i hańby. No wiem, no wiem. Jednym słowem spuścili cię w klo, tak? Bleh, angielski sikacz. Ale tu ciemno, ale zimno, ale potwornie. A więc moje cierpienie cię śmieszy. Każde cierpienie mnie śmieszy z wyjątkiem mojego. Taka nacja. Odzyskaj mój kabel! Zakapłazy! Otrzymaliśmy zadanie. I to jest jedyne, co ma teraz znaczenie. Wyruszamy natychmiast. A kolacja to co? Wyruszamy za 5 godzin. W nocy, w dzień, ja kocham cię. Całkiem dobra. Dzięki. Wyszło całkiem nieźle, biorąc pod uwagę, że miałaś jabłko, 6 rodzynek i paczkę ryżu. Ryżu? Lepiej sobie wiadro spraw, gdyż blisko jest gastryczny paw. To nie ryż, lecz larwy spożywa. No tak. Teraz już wiem, dlaczego ziarenka uciekały przed solą. Wiesz co? Powiem ci, że to był całkiem udany dzień. Chyba można uznać, że trochę niesprawiedliwie cię oceniłam, no bo... Wiesz, czy no, mi się nie zdaje, jesteś... czy się zanosi na komplement? Dobra, nieważne. Nie, nie, nie, powiedz. No więc... nie jesteś aż takim nadętym, marudnym i gogusiowatym mamicynkiem, na jakiego wyglądasz. Dzięki, wzruszyłem się. No, jak mamy ci jutro dostarczyć do domu... To trzeba trochę odpocząć. Trzymaj! Opowiedz mi coś o sobie, Roddy. Więc zasadniczo to... A co tu opowiadać? No, ty o mnie wiesz prawie wszystko, a co ja o tobie? Weź chociaż powiedz, jaką masz pracę. No więc... śpiewam w boys bandzie. Co? Serio. Noszę czapkę z Daszkiem. Nie, ale tak poważnie. Opowiedz, jak się żyje w tych wyższych sferach. Znajomi? Rodzina? No chyba masz jakąś rodzinę, nie? O, ale oczywiście, że mam. Brata, siostry, pociotki i to całkiem sporo. W ogóle jest niezła zabawa. Chodzimy sobie razem do kina, gramy w golfa, jeździmy na nartach. Jest po prostu świetnie. Nic dziwnego, że cię ciągnie z powrotem. Tak. Okej, czyli jutro oboje dostaniemy to, czego chcemy. Dobranoc. Dobranoc, Roddy. Dobranoc. Dobranoc. Dobranoc. Dobranoc. Dobranoc. Dobranoc, Roddy! Kareluchy pod poduchy itp. Powoli zbliżamy się do Kensington. Nie zastawiaj niczego luzem. Trochę na mnie potrzęsie. Tak jest, pani kapitan? A, wielkie dzięki. Nie ma za co. Bonjour. Co wy robicie na moim pokładzie? Zwykamy. Więc to jest ta niegrzeczna dziewczynka. Skąd w tobie tyle agresji? Déjà ba. Osobiście uwielbiam, kiedy kobitka ma charakter. Zapłacisz mi za tę zniewagę, mój mały czekoladowy croissant. Ale najpierw słów kilka od naszego sponsora. Marcel! Mogłam się domyślać. Świetna robota, Déjà ba! Zwracam honor, kuzynie! A teraz do rzeczy. Moja własność, proszę. Jaka znowu własność? I tak zatańczysz, jak ci rozkażę, rozumiesz? Oddaj mi to, co tak bezwstydnie ukradłaś, a ty przestań tańczyć! Ale ja już go nie mam. A zresztą to była podróba. Co? O, żerubin! Ma kuku na muniu, ale cóż, jednak rodzina. Och, ubawiłem się. Miałem do tego kamyka słabość, to fakt. Zostaw to! Ale jedyne, czego teraz pragnę, to kabel zasilający. Jaki znowu kabel? Kabel! Odwróć się! No kabel! Ten, który masz na sobie. Twój pasek. Jak tylko o to chodzi, to... Zaraz. A niby do czego ci on potrzebny, co? Och, sama zobaczysz. Tylko koniecznie oglądaj dzisiaj transmisję z finałów. A co do tego mają finały? Spokojnie, kuzynie, tylko oddychaj. Dobrze, odzyskamy twój kabelek, zabijemy gryzonia, a potem zjemy sobie z chłopakami przyzwoite śniadanie. No dobrze, panowie, na mój znak. Poddajemy się! Nie o to mi chodziło, gamonie, tylko o to karate! Na szczęście mam plan. Kończ tę hańbę. Insekt na 12! Motyla, noga. O, mon Dieu! Przeklęte gryzonie! To jeszcze nie koniec! Robi, wodospad! Uwaga, pewna śmierć! O nie! En garde! Zabieraj ze mnie te błony! Pokonałem was, wy durne Angole! Tylko wcinacie ten wasz pudding rybę z chwytkami! Ktoś taki miałby pokonać tę żabę? Żegnaj, Jamie, służyłeś mi wiernie. Wszystko pod kontrolą, wszystko pod kontrolą. Może dla odmiany otworzysz oczy? Jesteśmy nad Kensington. Super! Teraz od ciepłego łóżka dzieli cię raptem jakieś 1200 metrów w linii prostej. Chociaż widać gdzieś ten twój dom. Czekaj, niech się rozejrzę. Inverness Gardens, Vicarage Gate, Kensington High Street! Spróbuj trochę w lewo! Tak! Teraz w prawo! Dobrze. Oj, czuję, że to nie będzie łatwe. Ach tak, bo do tej pory to niby tak było, tak? No dobra, dawaj rękę. 44, 47, 49, teraz! Wiesz, miewałam już większe lądowania. Udało się. Wróciłem. Załoga Jamiego Dodgera dopłynęła do celu! Tak. O, Rita? O, no tak, ale ze mnie idiota. No, twój statek. To nie twoja wina, Rod. A swoją drogą niewiele brakowało, co? O, Rita, nie chciałem, żeby tak wyszło. Ale chyba mam coś, co poprawi ci humor. Ta-da! Zgodnie z umową, skarbiec Kensington stoi otworem. Tu na ten przykład mamy autentyczny rubin. Ależ on jest przepiękny. A co jest najlepsze? Że nie da się go stłuc. Aż nie wiem, co mam powiedzieć. Myślisz, że wystarczy? Znaczy, wiesz, czy wystarczy dla całej rodziny? Może za to na przykład zbudowałabyś nowy statek? Tak. To by było chyba na tyle, tak? Dziękuję ci, że mnie podwiozłaś. Przyjemność po mojej stronie. Roddy? Tak? Pewnie nie za bardzo masz czas, żeby mnie oprowadzić po domu. Ale jasne, że tak. Strasznie bym chciała poznać twoją rodzinę. Halo! Halo! Gdzie was wyniosło? No proszę, akurat jak cię chciałem przedstawić, to oczywiście nikogo... Czekaj, stop! Roddy, co to jest? A, to? To jest... to moja główna sypialnia. Przecież to klatka. Nie, wcale, że nie. To po co te kraty i zamek? To taki jakby... system antywłamaniowy. No, ale tyle chcę ci pokazać, a czasu coraz mniej. Idziesz? Roddy, ty tu żyjesz całkiem sam, prawda? Nie masz nikogo. Gol! Kto tam jest? A to właśnie jakby mój brat jest. W mordę, jaki mecz normalnie odpadam. Podanie, strzał i bramka. To mała daj buziaka. O co Łęcja? Rita, to jest... Rupert. Co? Rupercie, to jest Rita. Nie mogła się już doczekać, kiedy wreszcie przedstawię jej swojego brata. A? Jak widać, podobieństwo nie jest uderzające, ale jak to mówią, mi poszło w rozum, a jemu... chociaż w sumie wygląd też raczej mnie, ale... ważne, że się kochamy, prawda, Rupert? Ach, jak ten czas leci, gdy człowiek się dobrze bawi, tak? No to zapraszam na ciąg dalszy. Jak leci, Sid? Witalski, Rita. Jak twój tata? Na szczęście już lepiej, ale miło, że pytasz. Rupercie? Ej, no weź, co to za ściema? Chodź tu, ty mordo niedorobiona. Widziałaś tę małą mordeczkę? Taki mały, aż ściemnia jak porąbany. Bracia? Jedyne towarzystwo, jakie on ma, to kilka lalek i takie małe kółeczko, żeby se mógł pobiegać w klatce. Nie, no mówię ci, słodycz normalnie, nasz mały kłamczu. Usek. Nie jest tak źle, Roddy. Nie jest tak źle? Rozejrzyj się, Rita. Widzisz, gdzie mieszkam? W pałacu. Mogę robić, co chcę, gdzie chcę, kiedy chcę i jeśli chcę. Więc wiesz, to chyba trochę więcej niż nie tak źle, nie sądzisz? A zresztą po co mi jakaś rodzina, po co mi jacyś znajomi? Nie obraź się, ale skoro dostałaś to, czego chciałaś, to niestety muszę się zbierać. Zalęgły mi się w domu szkodniki i muszę coś z tym zrobić. Tak. No to czas się pożegnać. Rodnaju Sam James z Kensington. już tylko 10 minut. Emocje sięgają zenitu. Na cud Anglio, żyć się umierać normalnie. Reprezentacja Niemiec gra bardzo zachowawczo. Nieliczne inicjatywy spalają na panewce. Toż to mój brachol. Co jest? Tęskniłeś się za rodzinnym ciepełkiem, czy co? O. Masz, gryźnicę chrupka. Zdaje się, że mamy kolejną kontuzję. Masz dokładkę. Proszę bardzo. Ej! Co ty nie wiesz, że to się je? Róż tyłek. Co? Róż tyłek! Sędzia zdecydował, że nie było faulu i chyba... Podaj mi to łaskawie, tak? Dam ci radę, kolego. Z tym piciem to lepiej nie przesadzaj. Poważnie. Inaczej nie doczekasz do przerwy, stary. Co ty powiedziałeś? No, kibelek. Trzeba doczekać. Byle do przerwy, co nie? Przecież nikt nie chce przegapić meczu, nie? Byle do przerwy. No dobrze, ale co będzie w trakcie? Wielka fala, te grodzie nie wytrzymają takiego ciśnienia! Nie! Tylko nie główny kabel! A niby do czego ci on potrzebny, co? Och, sama zobaczysz. Tylko koniecznie oglądaj dzisiaj transmisję z finałów. Byle do przerwy. No jasne. Więc to jest ten jego plan. To po to mu ten kabel. Na przerwie wszyscy spuszczą wodę i wasze miasto zostanie zmiecione. Idziesz ze mną. O nie. A jak nasi strzelą gola? Proszę państwa, co za emocje. Wow, Ray Bauer centruje. Może to kolejna Na pewno kasa. Dobrze widzisz, Fergusiu? Tak, dobrze, mamo. Czemu zdjęli kaski? I co robi ten quarterback? Podnieś tę piłkę, podnieś tę piłkę. O, te tępe brytole nie mają pojęcia o futbolu. Wasze nędzne żywoty dobiegają oto końca, gryzonie. Złapałem ją, szefie, złapałem ją! Puść mnie, ty laboratoryjny odrzucie! Nie trafiłaś. O, Rita, bardzo uprzejme z twojej strony, że oddajesz mi kabel. Bonjour. Hej! Nareszcie! Znów razem! No, weź to właśnie. Niech się stanie światłość! A błagam, Rod, nie spuszczaj mnie, nie przeżyję tam nawet dnia. Zmiękłem, rozumiesz? Sid, to ty masz spuścić mnie, to ja tam wracam. Co? Rita jest w strasznym niebezpieczeństwie. Wszyscy są w strasznym niebezpieczeństwie, no. Przecież ci się tu podoba. O, tak, Rodi. Podoba mi się i to nawet bardzo. Jak tu zostaniesz, to będziesz miły dla Tabity, czyli dziewczynki, która o mnie dbała. Będę słodki jak miód normalnie, Rodi. I będę dbać o nią, jakby była moja własna. No to od dzisiaj jesteś u siebie. Superancko! Dobra, to ty robisz bąbelki, a ja spływam ratować miasto. Co tylko zechcesz, szefie. Powodzenia, Sid! Powodzenia, Rodryku, sęk, coś tam ze gdzieś tam, czy jakaś tak. Geronimo! A wówczas pojawi się wybraniec i zstąpi z samego nieba i powiadam wam, ocali nas przed wielką falą. Bardzo przepraszam. Już tylko 2 minuty do końca pierwszej połowy. Rita! Rita? Wielki dzień dla Rita! Nasza reprezentacja prowadzi 3-0. Czas na wielkie otwarcie! Rita! Ręczne wiatraczki dla wygody i ogłody! Klasyfikacja w historii Europy! Co naprawdę spotkało po wielu! Przepraszam, nie mam pojęcia, co mnie wtedy ugryzło. Miałaś rację, że jestem sam, miałaś rację ze wszystkim i mogłem ci to powiedzieć, ale bałem się, że przestaniesz mnie Rodi, lubić. Może najpierw mnie uwolnisz, a potem porozmawiamy o tym wszystkim. Oczywiście. Czas ucieka. Kiedy sędzia odgwiżdże przerwę i cały Londyn pójdzie za potrzebą, wasze miasto zostanie zalane. No dokładnie, a tam jest cała moja rodzina. Musimy ich wszystkich ostrzec. Brać go! No pięknie. Och, Florian. Nadarzyła się okazja i wykorzystałem ją. A więc sądziliście, że od tak można zrobić ze mnie głupca, he? Sam sobie świetnie z tym radzisz. Myślisz, że jesteś strasznie mądra, co? Świetnie. Zobaczymy, kto się będzie śmiać, kiedy ostatni odrażający gryzoń zostanie spłukany. A miasto zaludni nowy szlachetny gatunek. A mianowicie... Nieźle. Czy to początek tej ery płazów, tato? Niczego ci nie odmówię, moje dziecko. Kupisz mi konika? Nie. A pieska? Porozmawiamy o tym. A możemy już teraz? Nie! Dla mnie konika! Albo mnie pieska! Nie kupię wam wszystkim piesków! Błagam, tatuś teraz pracuje! Trzeba się jakoś dostać na dół i wyrwać ten kabel. Ale jak? To niemożliwe! Nasi wygrywają, więc wszystko jest możliwe. Dorian, trupo! Idziemy! Nie dajcie im uciec! O, cześć, szefie! Dorian! Odgryzają mi tyłek! Ratuj! Nadchodzę, szmenek! Kamonie, łapcie ich! Wyrzucić śmieci, zrobić pchanie, kupić jogurt i zlikwidować gryzonie! Czy ja już wszystko muszę robić własnoręcznie? Gwizdek kończy pierwszą połowę spotkania. Czas na krótką przerwę, ale już za chwilę ciąg dalszy. Za późno, żeby cokolwiek zmienić. To koniec was i waszego gatunku. Ach tak? No to spróbuj mnie złapać, ty parchaty grubasie. O nie! Do grodzi tędy, szybko! Rita! Jeśli mam umrzeć, to wy na pewno razem ze mną! No, uciekaj, no! Przecież... Brody! Przestań skakać! Tu jestem, ty głupi, oślizły grubasie! Brody, uważaj! Ty to bo! Skończmy tę farsę. Właśnie, najlepiej mnie puść! Do widzenia, stwyta! Rita! Masz coś na końcu języka? To nie spadygrywę! A babki! Nie! Zadziałaj, zadziałaj! Te gryzonie! Jestem mi za to zapłaciciel! Już przestań z tą obsesją, no! I kup wreszcie dzieciom pieska! Rita... tak się zastanawiałem, czy gdybyś miała sobie zbudować nowy statek, to czy może... Może przydałby ci się pierwszy mat, co nie? Left a good job in the city. Work the